กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะให้ได้ฟังธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังมีธรรมะแบบที่ไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้เคยคิดขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนั่นคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนที่จิตใจยังมีมนทินต่างๆนานาอยู่ได้คิดธรรมะชนิดที่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริบูรณ์สิ้นเชิงจึงเป็นคำพูดของสามบดีพรหมตัมบุฟังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ๆมีจิตน้อมไปในการขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อที่จะแสดงธรรมได้บอกเอาไว้ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งก็หมายถึงรวมถึงสมัยนี้ด้วยมีธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้คิดค้นขึ้นขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกสอนธรรมะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ทุกวันนี้เราจึงได้ฟังธรรมะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นธรรมะที่ประกาศเอาไว้ดีแล้วโดยบทพยัญชนะด้วยโดยอรรถความหมายด้วยดีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลดีมากๆจนกระทั่งคนในยุคนั้นสมัยนั้นจดจำบอกต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนถึงสมัยนี้ให้เรายังได้มีธรรมะที่มีการกำหนดบทเพียรชนะไว้อย่างดีสามารถปฏิบัติให้ได้เห็นผลตามที่ผู้ประกาศนั้นหวังเอาไว้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าเหตุผลจุดประสงค์ของการที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมะเอาไว้เพื่อที่ว่าจะให้สัตว์ในยุคนี้ในโลกนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากเจ้าตัณหาเรื่องที่มันจะทำให้เกิดความอาลัยจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆนานาอันนี้คือจุดประสงค์ที่สำคัญคือถ้าเผื่อว่าปฏิบัติแล้วมันยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นอันเป็นผลของความยึดถือที่เพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าเริ่มเป๋เริ่มเพี้ยนให้ความเป๋ความเพี้ยนตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นงูพิษซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายควรจะต้องระวังมากๆเพราะว่าจิตใจที่ถ้ายังมีความยึดถืออยู่เนี่ยมันไปจับอะไรมันเป็นงูพิษได้ทั้งนั้นจับธรรมะธรรมะนั่นก็เป็นงูพิษจับความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งนั้นก็เป็นงูพิษขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้นคืองูพิษเนี่ยหมายความว่ามันเป็นอันตรายได้ทีนี้จะเป็นอันตรายจริงๆหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าโดนพิษงูหรือเปล่าหรือว่าเอาพิษงูนั้นมาใช้อย่างไรคือถ้าไม่ฉลาดจับงูไม่ดีแล้วก็ถูกงูนั้นเนี่ยกัดได้พิษเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายแต่ถ้าจับไว้อย่างดีนั่นคือแน่นอนนะว่าจิตของคนที่มีกิเลสมีตัณหาที่ยังเป็นปุถุชนหรือเป็นอริยบุคคลแล้วก็ตามเถอะในขั้นที่ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยเวลาไปจับสิ่งใดแต่ความเป็นงูพิษในสิ่งนั้นเนี่ยมันมีเราจึงจะต้องจับให้ดีจับให้ดีเนี่ยจับให้ถูกต้องวิธีการจับให้ดีให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ท่านบอกว่าคือถ้าจับไม่ดีไม่ถูกต้องนั่นก็คือใช้มือเปล่าๆ เนี่ยจับมันจับที่กลางตัวหรือจับที่หางช่วยตรงไหนได้จับมันก่อนถ้าจับอย่างนี้งูนั้นก็จะเอาหัวที่ยังเป็นอิสระอยู่ของมันเนี่ยมาฉกกัดเราได้แล้วเราก็ได้รับพิษก็ซวยไปแต่ความซวยนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากผู้จับนั้นไม่ได้มีปัญญาเพียงพอและไม่รอบคอบพอทีนี้ถ้าคนที่รอบคอบมีปัญญาเขาก็จะเอาไม้เท้าที่มีง่ามดั่งเท้าแพะนั่นคือสามารถที่จะกดมันเอาไว้ได้แล้วกดงู ตัวนั้นให้ดีซะก่อนได้ขยับให้ดีไปกดแถวๆหัวมันแล้วก็จับหัวมันขึ้นมาจับหัวมันขึ้นมาอย่างมั่นคงตัวมันเนี่ยบางทีมันอาจจะมาพันมือเรารัดมือเราแต่การที่เราจับหัวมันไว้อย่างมั่นคงเนี่ยเราก็จะไม่ถูกมันกัดได้ไม่ถูกพิษงูได้การจับฉวยในลักษณะนี้แต่ถึงจะถูกต้องถึงจะเป็นสิ่งที่ผู้ที่จิตใจยังมีกิเลสจิตใจยังอาจจะมีขึ้นๆลงบ้างจิตใจบ้างมีความพยศความเสพผิดดิ้นรนในจิตที่มันอาจจะหึ่มฟุ้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเป็นเรียบบุคคลแล้วก็ตามเถอะแต่ควรจะต้องทำอย่างนี้แต่ซึ่งอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบให้ทำอย่างนี้ไว้ก็เหมือนกับการที่เรามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะมาใคร่ครวญพิจารณาธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังไม่ต่างกันเลยเพราะว่าคนที่จับฉวยไม่ดีพิจารณาไม่ดีนะใคร่ครวญไม่รอบคอบปฏิบัติไม่ถูกทำไม่ถูกแต่เข้าใจหมวดธรรมะต่างๆอยู่แต่ว่าเข้าใจผิดเพี้ยนไปนิดนึงหรือเข้าใจยังไม่ถูกความหมาย 100% แต่ไม่มีความผิดพลาดในการปฏิบัติเห็นตัวเองของตัวเป็นใหญ่หรือว่าเห็นตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นหรือว่าเห็นธรรมะที่ตัวเองทราบตัวเองรู้เข้าใจไปในแนวทางนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ตัวตนขึ้นเป็นใหญ่แล้วคนอื่นปฏิบัติผิดฉันปฏิบัติถูกคนเดียวเริ่มมีการถกเถียงกันเริ่มมีการเห็นความสำคัญในตัวเองมากกว่าคือความเป็นตัวตนในบางเรื่องมันอาจจะลดไปก็จริงนะความเป็นตัวตนในบางเรื่องมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาคือมันถูกๆผิดๆมันที่มันอาจจะปนกันในการปฏิบัติของเราในบางครั้งบางคราวแต่จึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเตือนไว้ว่าอย่าให้เป็นงูพิษข้าพเจ้าเองก็ใช้เวลาในช่วงวันจันทร์มาพูดถึงประเด็นต่างๆที่ผู้ปฏิบัติธรรมะอาจจะทำแล้วมีส่วนที่ยังเป็นพิษแต่ทำให้เกิดความทุกข์ความเจ็บช้ำน้ำใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นกันอยู่ในกรณีของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเราจะมีลักษณะแบบที่ยังไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ 100% แต่ยังไม่เข้าใจธรรมะได้ 100% ละมีส่วนที่เข้าใจอยู่ถูกต้องก็มีมีส่วนที่เข้าใจไม่ถูกต้องก็มีทำให้บางทีก็ปฏิบัติกันแปลกๆมึนๆงงๆมีลักษณะของแบบขวางโลกอยู่นิดๆนึงเช่นบางทีบางคนแต่แม่ทำอาหารมาอย่างดีเลยอาหารอร่อยเลิศหรูอลังการมีการเตรียมการอย่างดีแต่ก็พูดว่าต้องอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็พูดสวนทวนขึ้นมาว่าโอ้กินเข้าไปมันก็ออกมาเป็นอุจจาระหมดหรือว่าเขาดูประกวดนางงามกันอยู่แต่คนเป็นคารวาสบางทีก็ดูทีวีดูการเล่นมันก็ธรรมดาใช่ไหมหาความสุขทางตาทางหูแต่ดูประกวดนางงามเขาก็วิจารณ์กันคนนี้สวยอย่างนี้คนนี้สวยกว่าคนนั้นแต่อันนี้ก็พูดโกรงขึ้นมาว่าก็หนังห่อกระดูกหมดหรือว่าแกก็เหี่ยวหมดอันนี้ก็ฉาบท่าไว้เฉยๆแต่ข้างในก็เน่าเฟะหมดเหมือนกันพูดสวนขึ้นมาหรือบางคนเขาไปทำหน้ามาแต่งหน้ามาสวยๆหรือแต่งตัวสวยๆนั่นก็พูดขึ้นว่าโอ้อันนี้มันจะทำให้เกิดการลุ่มหลงการมัวเมาอันนี้มันแค่ฉาบทาไว้เฉยๆหลอกไว้เฉยๆแต่ของจริงนั้นเน่าเฟะนั่นเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยงามพูดโผล่ขึ้นมาลักษณะนั้นคือขวางโลกอยู่นิดนึงอีวัตมุฟังคงจะเคยเห็นตัวอย่างบุคคลที่เป็นประเภทนี้นี่คือลักษณะแบบหนึ่งหรือว่าไปปฏิบัติธรรมกลับมามีความสุขความสบายใจในใจเขาทำกิจการงานอะไรกันอยู่ในบ้านในเรือนไอ้นี่ก็นั่งหลับตาอยู่คนเดียวฮะคนอื่นเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าเออทำไมคนนี้แปลกๆแม่ไปปฏิบัติธรรมกลับมาเดินแปลกๆเดินช้าเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไปทีละกึกสองกึกหรือว่าก็นั่งหลับตาเฉยๆยิ้มอยู่คนเดียวไอ้เป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะหรือเขาพูดปฏิสันถานอะไรกันสักเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยก็พูดสวนทวนทำให้วงแตกนี่คือลักษณะของที่ทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าไอ้นี่มันขวางโลกเนี่ยนี่คือกรณีหนึ่งหรือในอีกกรณีหนึ่งแต่คนที่รู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่แหละพอเข้าใจธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นไปในลักษณะที่ว่าฉันสำคัญแต่ฉันปฏิบัติถูกเธอปฏิบัติผิด อะไรที่เขาทำกันอยู่แต่ก็เที่ยวค้านเข้าไปหมดแต่เห็นแต่ตัวเองสำคัญการงานที่ตัวเองทำนั้นสำคัญกว่าการงานของคนอื่นๆนะจะไม่มีวาจากระทบกระเทียบกันบ้างถ้าไม่มีวาจาพูดให้รู้สึกแตกกันบ้างเคืองกันบ้างนะพูดที่จุดบ้างพูดกระทบกันอันนี้มันมีคนที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านผู้ฟังนะพูดชนิดที่เรียกว่าเสียดสีกันบางทีก็เห็นอยู่นะซึ่งแสดงถึงความเป็นงูพิษละที่มันเกิดขึ้นแต่จากธรรมะที่เราไปจับฉวยเข้าใจไม่ดีหรือบางคนด้วยอำนาจของความเคลือบแคลงความเห็นแย้งแต่ทำให้มีลักษณะแบบขวางโลกอันนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าก็เคยได้ยินมาท่านผู้ฟังแต่มีเขาทำการอภิปรายกันอยู่พูดถึงลักษณะของไตรลักษณ์แต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาใช่ไหมอธิบายเรื่องว่าเออนี่ก็อนัตตาอันนั้นก็อนัตตาตัวเราก็อนัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนแต่เขาพูดอภิปรายกันอยู่แต่ทำความเข้าใจในเรื่องความเป็นอนัตตาอยู่พูดถึงตัวเรามนุษย์เรานี่แหละเป็นอนัตตาก็มีหมอหนึ่งไม่ใช่เป็นนายแพทย์หรอกเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ก็ฟังเรื่องนี้รู้สึกก็ยังไงไม่รู้แต่กิจตะขวงใจขึ้นไอ้หมอนี่ก็เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวนั้นได้ฟังเรื่องความเป็นอนัตตาขึ้นก็ไม่รู้ยังไงแต่ก็เลยต้องการจะทดสอบกับผู้ที่พูดอภิปรายอยู่ที่นั้นก็เลยเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวขึ้นอ้าวถ้างั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเราเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่ลวกดูเดี๋ยวมันจะเจ็บไหมแต่ถ้ามันไม่ใช่ตัวตนมันต้องไม่เจ็บสิด้วยความเคลือบแคลงด้วยความวิจิกิจฉาด้วยความเห็นแย้งด้วยความลังเลแต่จึงให้ขวางโลกในลักษณะนี้ขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการขวางโลกด้วยบางทีปฏิบัติยังไม่ได้ 100% หรือขวางโลกมาในลักษณะที่เป็นอำนาจของวิจิกิจฉาก็ตามแต่มาหวังคนที่มีลักษณะขวางโลกเนี่ยยังมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอยู่ว่าโลกเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลกปัจจุบันที่เราอยู่นี่แหละไม่ต้องพูดถึงสวรรค์หรือนรกเอาโลกมนุษย์เราปัจจุบันนี่แหละแต่เป็นสมัยยุคเทคโนโลยีมียานอวกาศคนขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ส่งดาวเทียมไปลงดาวอังคารมีความรู้มีวิทยาการสมัยปัจจุบันอยู่มากมายโลกที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันถูกพัดพาให้ไปตามกระแสของตัณหาแต่ตัณหาบางครั้งบางคราวมันพัดแรงโลกมันก็ไปเร็วไปทางต่ำด้วยพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่องของตัณหาเนี่ยว่าเราต้องทวนกระแสของตัณหาไปในการทวนกระแสของตัณหาตรงนี้แหละถ้าคนที่ไม่รัดกุมในเรื่องของบทเรียนชนะเนี่ยก็จะไม่บางทีเข้าใจไปว่างั้นก็ต้องทวนกระแสโลกด้วยแต่ต้องขวางโลกนิดนึงแต่โลกเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้ให้ขวางไม่ได้ทวนกระแสโลกเราต้องทวนกระแสตัณหาใช่แต่โลกเราต้องทำความเข้าใจเราจะเข้าใจโลกคือเรื่องขันธ์ห้าแต่ความทุกข์นี่แหละขันธ์ห้านี่แหละโลกนี่แหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจไม่ได้ให้ขวางไม่ได้ให้ทิ้งเราจะเข้าใจโลกได้ต้องปฏิบัติตามธรรมท่านผู้ฟังไม่ได้ให้ขวางโลกจะเข้าใจโลกได้ต้องทวนกระแสตัณหาแล้วก็โลกเนี่ยเป็นคนละส่วนกันแต่ว่ามีเหตุเป็นแดนเกิดเนี่ยเหมือนกันนะตัณหามีผัสสะเป็นเหตุคือแดนเกิดเหมือนกันโลกก็มีผัสสะเป็นแดนเกิดเหมือนกันต่างก็มีผัสสะเป็นแดนเกิดมีผัสสะปุ๊บเนี่ยมากระทบจิตเราเนี่ยจิตของเราเป็นวิญญาณใช่ไหมเป็นหนึ่งในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมากระทบเสร็จปุ๊บเอ๊ะบางทีก็มีกิเลสเกิดขึ้นไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นนั้นเป็นส่วนของอวิชชาตัณหาแน่นอนพอมันเกิดขึ้นแล้วทําให้เรามีความรู้สึกไปตามอํานาจกิเลสละแต่พอเป็นไปตามอํานาจกิเลสแล้วไอ้กิเลสหรือตัณหาที่เกิดขึ้นมันก็จะชักนําสิ่งที่เป็นโลกเนี่ยไปตามกระแสของมันเวลามันพัดพาไปติดกันไปเนี่ยมันก็ติดกันด้วยอุปาทานคือความยึดถือเพราะนั้นเราจึงต้องแบ่งตรงนี้ให้ถูกเพราะว่าความยึดถือตัณหาอวิชชาเนี่ยมันไม่ได้เกาะอะไรอะท่านผู้ฟังนอกจากเกาะโลกมันไม่ได้เกาะอะไรหรอกนอกจากขันธ์ทั้ง5เพราะนั้นมันพากันไปเราจึงต้องแบ่งให้ถูกแยกให้ถูกว่าเราจะทวนอะไ เราจะละอะไรเราจะขวางอะไรซึ่งในที่นี้คือตัณหาไม่ได้ขวางโลกแต่โลกเราต้องทำความเข้าใจแต่ว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยเขากินข้าวกันอยู่เนี่ยเราควรจะพูดวาจาให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันไม่ได้พูดวาจาให้แตกกันไม่ได้ขวางโลกอย่างนั้นแต่ให้เข้าใจโลกว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีบางทีสุขมาในรูปแบบของอร่อยทางลิ้นอย่างอาหารที่เขาทำกันมาอ้าวเราก็เข้าใจสุขก็มีก็ถ้ามีความสุขเกิดขึ้นตามธรรมก็เสพความสุขนั้นได้แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้ความสุขที่คุณเสพอยู่เนี่ยมันมีโทษนะมีอันตรายโทษหรืออันตรายของมันก็คือว่ามันอาจจะทำให้เราลุ่มหลงได้มันจะเป็นความไม่เที่ยงถ้าเราลุ่มหลงมันแล้วเราจะเป็นทุกข์เราก็อย่าไปลุ่มหลงมันแต่ให้เสพความสุขที่มาโดยธรรมที่เป็นไปทางตาทางหูนี่แหละแต่เป็นคารวาสเนี่ยเสพได้แต่อยู่ในเรื่องของศีลธรรม 2. ต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีโทษแอบแฝงอยู่ต้องระวังอันตรายที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังคือเราตามธรรมะแล้วเราทวนกระแสตัณหาแล้วเราไม่ได้ขวางโลกด้วยฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังในทางโลกเนี่ยบางทีคนเขาก็รักสวยรักงามบางทีในทางโลกเนี่ยก็มีกิจการงานที่จะต้องกระทำมากอย่างเรื่องรักสวยรักงามนี่มันเห็นได้อย่างชัดเจนแต่คุณมาวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล8เนี่ยตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เรียบร้อยเลยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ทางโลกเนี่ยตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแล้วมันยังไม่เรียบร้อยไงมันจะต้องแต่งตรงนี้ต้องเลือกตรงนั้นเอ๊ะวันนี้จะไปไหนต้องคิดว่าจะใส่อะไรแล้วสีหน้าที่แต่งเนี่ยมันจะเข้ากับรองเท้าที่จะใส่หรือไม่หน้ากับรองเท้ามันจะไปเข้ากันมันก็เรื่องของโลกอะท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่หน้ากับรองเท้ามันจะต้องเข้ากันกระเป๋าด้วยเสื้อผ้าด้วยจะไปทางไหนต้องคิดหมดอ่ะมันจะเป็นภาระโลกเนี่ยนะท่านผู้ฟังเป็นของหนักเป็นภาระที่คุณจะต้องแบกเอาไว้ถ้าคุณจะต้องแบกเอาไว้เป็นภาระก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกไม่ใช่ว่าให้ทวนกระแสโลกแต่ทวนกระแสตัณหาที่มันจะพัดพาโลกนี้ไปนี่แหละทวนตรงนั้นจะทำไงเรียกว่าทวนกระแสตัณหาต้องปฏิบัติตามธรรมในบางครั้งเรื่องของความสวยความงามอันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่รักษาศีล5เป็นหนึ่งคนที่ยังบริโภคกามอยู่มีความสุขทางตาทางหูและการที่เราจะตามธรรมะให้ถูกต้องในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นแน่นอนศีลเราต้องรักษาวาจาเราพูดเรื่องที่มันดีๆที่จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันแต่ไม่ใช่เห็นแต่ตัวเองเป็นใหญ่เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองปฏิบัติเป็นใหญ่แล้วก็พูดบางทีก็ทิ่มแทงเขาพูดให้เขากระเทือนมีความขัดใจมันก็จะไปขวางเขาละพอขวางเขามันก็จะเริ่มเบียดเบียนกันละเบียดเบียนด้วยทางวาจาทีละแขวะสองแขวะทีละจึกสองจึกขวางไปมันก็เบียดเบียนกันซึ่งตรงนี้ผู้ที่รู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะต้องทำให้แยบคายแต่ความแยบคายการปฏิบัติให้อยู่อย่างถูกต้องตรงนี้คือลักษณะที่เราเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือนำธรรมะมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องโดยความที่มันไม่เป็นงูพิษหรือแม้แต่คนที่มีวิจิกิจฉามีความเคลือบแคลงอย่างในน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ตามที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาพูดเรื่องนี้กันอยู่อภิปรายกันอยู่อันนี้ก็ขวางเขาโดยการจะเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวไปลวกเขาให้มันร้อนเพื่อจะรู้สึกว่าคุณจะเจ็บไหมไหนคุณบอกไม่ใช่ตัวตนเนี่ยขวางด้วยลักษณะของวิจิกิจฉาแต่ถ้าผู้นั้นเขาปฏิบัติตามธรรมเนี่ยเช่นเขามีการรักษาศีลทำความเข้าใจให้ดีมากขึ้นเนี่ยเขาปฏิบัติตามธรรมแล้วเขาก็จะไม่ขวางโลกแต่คือคนที่ยังขวางโลกอยู่เนี่ยยังมีส่วนที่สามารถทำธรรมะให้เข้าไปในใจให้ปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ยังมีจุดที่แก้ไขได้อยู่ทำความที่จะเป็นงูพิษนั้นปรับให้มันดีปฏิบัติให้มันถูกเพราะว่าสิ่งที่เป็นโลกกับสิ่งที่เป็นตัณหากับสิ่งที่เป็นธรรมะอันนี้เป็นกันเทศกันแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเทศไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พูดถึงว่าแต่ละอย่างใน3อย่างที่พูดมาเนี่ยโลกตัณหาแล้วก็ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันมีความแตกต่างกันนั้นโลกในที่นี้ในที่เขาเป็นไปตามต่างๆนานาต้องทำความเข้าใจให้เห็นถึงบางทีมันก็มีสุขบางทีมันก็มีทุกข์ให้เห็นถึงไอ้สุขที่เกิดขึ้นหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นมันมีอันตรายของมันอยู่ไม่ได้ให้ไปขวางไม่ได้ให้ไปละแต่ให้ทำความเข้าใ แต่ว่าอันตรายที่มันมีทางแก้อยู่ทางแก้นั้นก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะที่เราพูดถึงในที่นี้เฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ว่าอริยมรรคมีองค์8เรื่องสัมมาวาจาเรื่องการมีเมตตาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้มากๆแต่บางทีเราจะแผ่เมตตาเรายังคิดตะกิดตะขวงว่าคนนี้ไม่แผ่ให้มันดีกว่านะมันทำไม่ดีหรือพี่น้องหรือว่าคนที่เรารู้จักคนนี้แหมมันจะไปรู้ธรรมะได้ไม่อยากให้เขารู้ธรรมะแต่มีความตระหนี่คิดแบบนี้แสดงว่าจิตใจนั้นก็ยังไม่กว้างขวางแต่ยังมีความตระหนี่อยู่เราก็แก้ไขให้มันดีเพราะว่าธรรมะเนี่ยในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ในเรื่องของการที่เรามีจิตเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำให้มากๆเป็นสิ่งที่ควรทำให้อย่างไม่มีประมาณเป็นสิ่งที่ควรทำทุกที่เลยไม่ใช่ทำเฉพาะเวลามาวัดหรือทำในที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าในครอบครัวเราก็ต้องทำในให้เกิดความสร้างสรรค์เกิดความจันโลงหน้าที่ในเรื่องที่ทั้ง6ที่เราควรจะต้องทำกับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยคุณออกไปกับเพื่อนฝูงหน้าที่ที่ควรต้องทำกับเพื่อนฝูงก็คืออย่ากล่าววาจาที่มันจะให้เกิดความแตกกันแต่ควรจะต้องมีการพูดให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันธรรมะนี่ต้องทำให้มันมากๆทำให้มันบ่อยๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัณหาที่มันจะพัดพาโลกนี้ไปบางทีมันเนียนๆตรงนี้แหละไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยเราจะต้องคอยทวนกระแสมันตัณหาเกิดที่ไหนท่านผู้ฟังเกิดในใจนะเกิดในใจเวลาตัณหามันเกิดขึ้นมันจะชักนำให้จิตใจของผู้ที่มีตัณหาเนี่ยไปเสพกามเป็นต้นเรื่องของการเสพกามเกิดที่ไหนเสพกามเกิดในใจนะไม่ได้เกิดที่ข้างนอกคุณอาจจะไปกินอาหารอร่อยตามร้านอาหารหรือคุณอาจจะแต่งตัวสวยๆงามๆอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุภายนอกแต่กามไม่ได้เกิดขึ้นที่วัตถุตรงนั้นเอาต่อให้คนที่ไม่ได้แต่งตัวสวยงามคุณจะไม่ได้กินอาหารอร่อยๆและเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยมีเงินมากเท่าไหร่ไม่ได้หาความสุขในทางนั้นได้เพราะว่าด้วยความจำกัดจำเกียรเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่จิตใจยังชุ่มอยู่ด้วยกามก็มีอยากได้แต่มันไม่ได้เพราะไม่มีเงินเป็นต้นเนี่ยแต่จิตใจชุ่มอยู่ด้วยกามเราจึงต้องเอากามตรงนี้ออกในใจต้องทวนกระแสตรงนี้แต่ถ้าสิ่งที่มาจากภายนอกเป็นวัตถุที่จะไม่เกิดกามได้เป็นความสุขที่มาทางตาทางหูเป็นของที่เขาบำรุงบำเรอกันอยู่ในโลกเนี่ยอันนี้เราต้องทำความเข้าใจซึ่งมันมาติดกันแล้วบางทีมันเนียนทำให้บางคนที่ยังมีตัณหามีอวิชชาปกคลุมอยู่เนี่ยเห็นความแตกต่างตรงนี้ไม่ได้ก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ขวางโลกขึ้นมาเราก็จะต้องแบ่งตรงนี้ให้ชัดเจนละว่าสิ่งที่เป็นตัณหาให้ทวนมันให้ขวางมันอย่าให้มันเกิดขึ้นที่ไหนตัณหาอยู่ในใจท่านผู้ฟังต้องทวนในใจเนี่ยต้องตัดออกในใจต้องละออกในใจแต่สิ่งที่เป็นโลกมาทางภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีมันเกิดขึ้นข้างนอกก็ตามเกิดขึ้นในใจก็ตามเนี่ยเราให้ทำความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นให้ดีให้ถูกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นถึงโทษที่จะเกิดขึ้นถึงความเป็นอันตรายระวังให้ดีทำความเข้าใจให้ได้ด้วยธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องตามต้องทำต้องปฏิบัติไม่ใช่ตามทำปฏิบัติในบางครั้งบางคราวแต่ต้องตามทำและปฏิบัติในทุกๆครั้งในทุกๆคราวถ้าเพื่อนเรารักษาตามหน้าที่ในที่ทั้ง6ถูกไหมคุณอยู่ในโลกอ่ะเพื่อนเราถ้าจะมีความประมาทเกิดขึ้นเขาจะตั้งตนอยู่ในความประมาทเราจะต้องเตือนเขาอันนี้เป็นหน้าที่ที่ควรทำถ้าคนมันจะผิดศีลอันนี้เราต้องรู้จักรักษาเขาคำว่ารักษาในธรรมฟังมันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่เหมือนกันคือเพราะว่าถ้าเราไปพูดทิ่มแทงหรือว่าพูดอะไรที่พูดไปแล้วเขาจะไม่ฟังเราเนี่ยอันนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการรักษาด้วยดีเพราะอะไรเพราะพอเขาไม่ฟังเราแล้วเนี่ยเขายิ่งจะประมาทมากขึ้นยิ่งจะทำประเภทแบบประชดประชันบ้างหรือว่าไม่ฟังเลยอะไรที่มันหลุดออกมาจากปากเราบางทีมันดีๆเขาก็ไม่ฟังอันนี้ชื่อว่าการพูดหรือการกระทำของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการรักษาเขาด้วยดีเนี่ยพูดแบบขวางโลกขึ้นมาว่างั้นนะเพราะนั้นการรักษาคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนมิตรของเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยบางทีมันรวมถึงการที่ให้เขาค่อยๆลดลงเนี่ยเช่นเพื่อนเราจะไปกินเหล้าอย่างเงี้ยมันจะเอาเหล้าเข้าปากอยู่แล้วอ่ะแล้วจะไปบอกให้มันเลิกมันงดทุกอย่างมันเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วโอ้บางทีมันก็ยากถ้าเราจะพูดสวนทวนขึ้นมามันก็เป็นการขวางโลกไปมันก็จะเคืองเราด้วยต่อไปบางทีคบกันไม่ติดมองหน้ากันไม่ได้ในสถานการณ์อย่างนี้ต้องมีการทำในใจโดยแยบคายละต้องคิดใคร่ครวญให้ดีละแต่ว่าการรักษาในที่นี้จะทำให้เลิกไปเลยเนี่ยให้ขาดไปเลยเนี่ยมันจะทำได้ยาก แล้วก็ต้องค่อยๆลดลงก็จะต้องทําที่จากดื่มมากให้ดื่มน้อยลงแต่จากการที่จะต้องไปจากที่นี่แล้วก็ไปต่อที่นู่นแล้วไปต่อที่นู่นต่อที่นู่นต่อแล้วก็ให้ไปต่อที่เดียวหรือจากที่จะต้องไปต่ออีกก็ไม่ต้องไปต่ออย่างเงี้ยหรือจากที่กินพอประมาณก็ให้กินน้อยลงหรือจากที่กินแล้วจะไปกระทําการอย่างอื่นที่มันจะประมาทเช่นขับรถเอาก็กินแล้วก็อย่าขับรถเราต้องรู้จักรักษาในลักษณะนี้ในการรักษาในลักษณะนี้เนี่ยชื่อว่าทําหน้าที่ที่ได้สมควรทําแล้วแต่บางทีเราต้องรู้จักรักษาตัวเองเหมือนกันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ตัวเราถ้าได้มีโอกาสที่จะต้องไปอยู่ในที่ที่เป็นแบบนั้นมีคนพานอยู่บ้างมีบัณฑิตอยู่บ้างเราจะเป็นบัณฑิตอยู่ในที่นั้นเนี่ยก็ต้องรู้จักรักษาตัวให้ดีรู้จักรักษาเพื่อนฝูงให้ดีรู้จักรักษาธรรมะให้ดีรู้จักที่จะเข้าใจโลกไม่ได้ขวางโลกแต่ขวางทวนกระแสของตัณหาที่มาจะพัดพาโลกไปทางนั้นทางนี้แต่คนที่ทำอย่างนี้ได้ท่านผู้ฟังแม่ดีมากเป็นคนที่เรียกว่าเข้าใจธรรมะและอยู่ในโลกได้ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขแต่เพราะว่าทวนกระแสตัณหาที่อยู่ในใจอยู่ในโลกได้มีจิตที่เป็นธรรมะปฏิบัติตามธรรมะไปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นความเข้าใจในธรรมะในลักษณะที่ถ้าเราปฏิบัติได้ทําได้แล้วมันดีแต่ไม่ใช่แค่รักษาตัวเองได้เท่านั้นท่านผู้ฟังยังสามารถรักษาคนอื่นได้ด้วยนั่นเพราะว่าจิตของตัวเองที่มีสติตั้งขึ้นไว้อยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยรักษาตัวเองด้วยการที่ตัวเองมีธรรมะและปฏิบัติตามธรรมะมากๆปฏิบัติตามธรรมะมากๆเข้าใจธรรมะแล้วมันไม่ขวางโลกมีแต่จะเข้าใจโลกมีแต่จะทวนกระแสตัดละเจ้าตัณหาน่ะตัณหานะที่จะพัดพาโลกไปนี่ต้องตัดละอย่าไปเอามันมันเกิดขึ้นในใจแต่สิ่งเป็นทางโลกที่มาในทางรูปทางหูทางตาทางใจบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องของความรู้สึกสุขทุกข์บ้างเป็นกันทั้ง5บ้างนี่ให้ทําความเข้าใจให้เข้าใจให้มันแจ่มแจ้งตัณหาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ละตัดขาดได้เลยแต่ก็ต้องให้ค่อยๆลดลงบางคนตัดขาดเลยไม่ได้ก็ต้องให้เขาค่อยๆลดลงในใจของตัวเราเองก็ต้องทําให้ค่อยๆลดลงพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ท่านผู้ฟังการเทศกันแรกนั่นแหละเนื่องเพราะความจางคลายเพราะความดับไปตัณหามันก็ค่อยๆจางคลายไปค่อยๆดับไปแน่นอนคนที่ปฏิบัติธรรมบางทีไอ้เรื่องตัณหาในกามความอยากที่จะหาความสุขทางตาทางหูเนี่ยมันเบาลงไปแล้วมันน้อยลงไปแล้วไอ้เรื่องตัณหาในความมีความเป็นฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องค่อยๆทําให้มันลดลงไปด้วยอย่าให้มันเพิ่มตรงนั้นบางทีเราไปขวางโลกเนี่ยมันก็ไปเพิ่มความเป็นตัวตนของเราแล้วกลับไปเพิ่มภาวะตัณหาอันนี้ก็จะต้องระวังให้ดีแต่ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมะคิดว่ากามตัณหาลดลงไปแล้วแต่กลับเพิ่มความเป็นตัวตนและสําคัญตัวเองเหนือคนอื่นยกตนข่มท่านเห็นธรรมะสําคัญกว่าทุกอย่างนั่นแหละมันจะเป็นงูพิษได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมะให้ถูกและละตัณหาที่อยู่ในใจของตนให้มันจางคลายไปให้มันลดลงไปในทุกๆลักษณะตัณหาเป็นสิ่งที่คุณจะต้องละตัณหาเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําให้เบาบางลงด้วยการปฏิบัติตามธรรมสรุปย้ําในที่นี้ท่านผู้ฟังให้เข้าใจให้ดีโลกที่เป็นไปตามกระแสของตัณหาไม่ได้ให้ขวางอย่าเป็นคนขวางโลกแต่ให้ปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตามธรรมะแล้วเราจะเข้าใจโลกปฏิบัติตามธรรมะแล้วเราจะทวนกระแสตัณหากระแสตัณหามันพัดพามันชักจูงใจของสัตว์ในยุคนี้ไปเกิดขึ้นในใจเราทวนกระแสทวนในใจของเราสิ่งที่เป็นทางโลกให้ทำความเข้าใจอย่าไปขวางขวางแล้วบางทีมันเพิ่มตัณหาในใจมันปฏิบัติไม่ถูกมันจะเป็นงูพิษแต่ให้เข้าใจโลกด้วยการปฏิบัติตามธรรมเราดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้แต่เป็นผู้ที่ไม่กล่าวขัดแย้งกับโลกนี่ท่านพูดเอาไว้มีครั้งหนึ่งบอกภิกษุทั้งหลายว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไม่กล่าวขัดแย้งกับโลกไม่ได้เข้าสมมุติถึงการกล่าวว่าอะไรที่มันเที่ยงเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าก็กล่าวเหมือนกันไม่ได้กล่าวขัดแย้งกับโลกไม่ได้เข้าสมมุติกล่าวกันว่ารูปเนี่ยสิ่งต่างๆภายนอกมันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้กล่าวขัดแย้งกับโลกหรือว่าตอนที่เทศให้ท่านพระสารีบุตรคือเทศให้อคิเวสนะทีฆนขปรามฟังนั่นแหละแต่ท่านพระสารีบุตรก็ฟังอยู่ในที่นั้นด้วยในได้พูดถึงการปล่อยวางเวทนาว่าคนที่วางเวทนาได้แล้วรู้ธรรมะแล้วเนี่ยย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆเว หรือโวหารใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกก็กล่าวโวหารนั้นโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่พระสารีบุตรฟังพระดำรัสนี้แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนื่องจากเข้าใจเรื่องเวทนาเข้าใจเรื่องโลกอยู่อย่างถูกต้องก็ไม่ขัดแย้งกับโลกเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องหลุดโลกไม่ใช่เรื่องขวางโลกแต่เป็นเรื่องที่เรามาทำความเข้าใจเรื่องโลกพอเราเข้าใจเรื่องโลกแล้วเราจะเหนือโลกได้ความเหนือโลกมันไม่เหมือนกับการขวางโลกการเหนือโลกไม่ใช่เรื่องหลุดโลกท่านผู้ฟังแต่เป็นการอยู่กับโลกนี่แหละแต่อยู่อย่างด้วยความเข้าใจแล้วก็เหนือจากการควบคุมของมันเราพ้นจากการควบคุมของโลกได้ด้วยการเข้าใจเรื่องโลกให้อย่างถูกต้องอย่างพระพุทธเจ้าอะก็เป็นมนุษย์คนธรรมดานี่แหละแล้วก็ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอย่างดอกบัวโตมาจากขี้ตมโตมาจากน้ําแต่พอออกเป็นใบบัวเป็นดอกบัวแล้วถูกขี้ตมหรือถูกน้ําก็ไม่แปดเปื้อนด้วยสิ่งนั้นถูกกันอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่เปื้อนกันและแน่นอนสิ่งที่เป็นไปทางโลกเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็ไหลไปตามสภาวะของตัณหาสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยถูกตัณหาชักนําไปซึ่งบางทีมันก็ไปทางนั้นไปทางนี้เราจึงต้องเข้าใจเรื่องโลกนั้นให้อย่างถูกต้องนี่คือจุดประสงค์ของธรรมะท่านผู้ฟังให้มีความเข้าใจเรื่องโลกให้อย่างถูกต้องแต่โลกบางทีมันไปตามกระแสตัณหาเราจะเข้าใจโลกปฏิบัติตามธรรมไม่ขวางโลกได้ต้องทวนกระแสตัณหาตัณหานั้นบางทีมันพัดพาโลกไปมันมีผัสสะเป็นแดนเกิดเหมือนกันบางทีมันมาเนียนๆกันมาเราต้องเปิดตาออกด้วยธรรมะที่อยู่ในใจของเรานี่แหละด้วยธรรมะที่มันอย่าให้เป็นงูพิษละเปิดตาของเราออกดูให้ดีๆอันไหนเป็นตัณหาอันนั้นก็ค่อยๆลดค่อยๆละเลิกมันไปให้ได้เราจะเข้าใจโลกได้เราจะทวนกระแสตัณหาเข้าใจโลกไม่ขวางโลกได้ก็ให้ปฏิบัติตามธรรมและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อปฏิบัติสงสัยในเฉพาะเจาะจงในปัญหาเรื่องใดๆในชีวิตประจำวันอย่าตะกิดตะขวงหรือกระดากใจในการที่จะส่งข้อความหรือว่าเขียนจดหมายมาถามโอกาสนี้ไม่ได้มีอยู่นานท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไม่ได้จะอยู่ร้อยปีธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้จะอยู่เป็นพันปีหมื่นปีจากนี้ไปไม่รู้นานเท่าไหร่ที่ยังจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเหลืออยู่อย่าได้กิดตะขวงหรือกระดากอายในการที่จะถามเพื่อให้เรามีความเข้าใจในโลกได้อย่างถูกต้องอย่าได้กิดตะขวงหรือกระดากอายในการที่จะถามแล้วให้เราปฏิบัติตามธรรมะได้อย่างถูกต้องอย่าได้กิดตะขวงหรือกระดากอายในการที่จะถามแล้วให้เราสามารถละตัณหาได้ทวนกระแสตัณหาได้อย่างถูกต้องปฏิบัติตามธรรมท่านผู้ฟังมันดีโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ดังนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อถามปัญหาได้สามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะฟังย้อนหลังได้วันนี้ข้าพเจ้าก็พูดเร็วไปเหมือนกันล่ะก็สามารถฟังย้อนหลังก็ได้ที่เว็บไซต์นั้นเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร